أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله وعدد إنعام الله الكريم وأفعاله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. يا إله العالمين، ظاهر وباطنımızı envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile münevver eyle. İşlerimizi ıslah eyle. Dış ve iç bütünlüğüne bizleri ila eyle. Tevfikat-ı Sübhaniye'ni bizlere yar eyle. Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şerefiyab eyle. Amin. Bi hurmeti seyyidin murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Muhterem Müslümanlar, mevizeyi bıraktığımız yerde haşre dair bir kısım meselelerden bahsediyorduk. Öldükten sonra dirilme, öldükten sonra dirilmenin insan huzuru bakımından, cemiyetin, milletin saadet ve selameti bakımından, insanın daha fazla aktivite kazanması bakımından, daima faal, daima cevval hale gelmesi bakımından ehemmiyeti üzerinde durduk. Kur'an-ı Muhyüsü Beyan'ın bu mevzudaki serdettiği delilleri, ispat sadedinde serdettiği delilleri kısaca arz etmeye çalıştık. Ondan sonra nimetleriyle, asarıyla, vaz ettiği nizamıyla, vaz ettiği adaletiyle ve her hadisenin verasında reşahatıyla bize hissettirdiği merhametiyle, rahmetiyle, hikmetiyle kendisini gösteren Hazreti Allah'ın haşrı getireceğinden bahsettik. Küçük bir hatırlatmadan sonra geçmişi inşallahü teala lütfu ve inayeti nispetinde başta size vaat ettiğim hususları sırasıyla bugün ve önümüzdeki derslerde teker teker intikal ettirmeye çalışacağım. Dünyada her kıymet için bir mizan vaz edilmiştir. Kısaca buna da dikkatinizi çekmiştim. Her şey için onu tartabilecek bir terazi vaz edilmiştir. Ama esas kıymetli şeyler için insanın zekası, insanın dimağı, insanın ruhu, insanın kalbi için bunlar ve bunların amalini, bunların asarını tartabilecek, vezne teraziye getirebilecek ölçü ve kıstas yeryüzünde vaz edilmemiştir. Aklın semeresini tartabilecek şeye malik değiliz. Halbuki yediğimiz şeyler kendilerini tartabileceğimiz mizanlar vardır. Memleketimizin içinde vardır, memleket dışında para kuruna göre bunların ifade ettiği bir kıymet, bir değer vardır. İthalatımız ve ihracatımız bu değerlere göre yapılır. Bunun gibi toprak parçaları dahi tartılır, bunların da kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Sular tartılır, kendilerine göre değerlendirilmesi vardır. Arpa, buğday tartılır, bunlar için mizan vaz edilir, değerlendirilme kıstasları vardır bunların. Her şey değerlendirilir. Ama büyük bir fetanet düşünün, büyük bir akıl düşünün, büyük bir kiyaset düşünün. Gavurlardan alın, Shakespeare'i düşünün, Hugo'yu düşünün. Bu kafasının semeresini burada görememiştir. Bir de meseleyi ciddi planda ele alın. Nebinin fetanetini düşünün. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın aklının semeresini düşünün. Namütenahi kalbinin semeresini düşünün. Namütenahi hissinin semeresini düşünün. Bütün nebilerin bu mevzuda onlar için mizan ve terazi vaz edilmemiş bulunan duygularını bir araya getirin, inzimam edin. Bütün bunlar için vaz edilmemiş terazi, mizanı düşünün ve sonra hükme varın. Şu hükme varın. Ahirette muhakkak bunları ve bunların semeresini tartabilecek mizan ve terazi vaz edilecektir. وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Ferman-ı Sübhanisi ile anlatılan kıyamet gününde kılı kırk yarar şekilde bir mizan vaz edilecektir. Değer ifade eden, kıymet ifade eden her şey tartılacak ve insanlar tartıya ve teraziye gelen şeyleriyle orada mükafat veya mücazat göreceklerdir. İnsanla dünyasını tartabilecek mizan bilmiyoruz burada. İçe doğru insanın derinleşmesinde ve derinlikte vardığımız her mesafede veyahut her derecede karşı karşıya kaldığımız bir duygunun veya o duygunun semeresinin tartılmasında bir terazi bilmiyoruz. Yani insanın sırrını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. İnsanın hafasını tartabilecek bir terazi bilmiyoruz. Bütün dünya ve mafihaya bir tekme attıracak mahiyette insanı ulvi ve ilahi duygularla dop dolu hale getirecek o duygunun tartılabileceği bir mizan, bir terazi bilmiyoruz. O duygu öyle bir duygudur ki, o duyguyla insanın bir tek an Mevla'ya müteveccih olması, bütün dünya dolusu altınlardan daha kıymetlidir. Kabe'den daha kıymetlidir, belki dış görünüşüyle, içinde yatanıyla değil, Ravza'dan daha kıymetlidir. Halbuki bunu tartacak insan bilmiyoruz. Belki çok defa bizzat bu duygularla meşru bulunan, bu halin neşvesiyle kendinden geçen insan dahi bunun ne demek olduğunu bilmemektedir. Nasıl bir duygudur ki insan rahatlıkla dünyaya bir tekme vurur, bağ ve bostanına bir tekme vurur. Adeta ondan, o içinde bulunduğu, o dakikada onunla meşru bulunduğu, o halden başka hiçbir şeye gönül vermek istemez. İşte bu namütenahi duygusu, namütenahi arzulama duygusu. Adeta sınırsız bu duygu, burada tartılacak ve ölçülecek bir duygu değildir. Öyleyse bir gün bunun da tartılabileceği bir mizan vaz edilecektir. Burada görüyoruz ki her şey tartılıyor. Bir toprak parçası için dahi mizan vaz ediliyor. Bir kısım kıstaslar getiriliyor. O kıstaslar muvacihesinde ona değer veriliyor. Halbuki cihanlara bedel, cihanları hiçe sayan, dünya devletlerini hiçe sayan insan içindeki bu derinliklerin ne olduğunu bilemiyoruz. Her şeyi mizanla vaz eden, her şeye bir ölçü koyan Hazreti Allah, burada ölçü koyduklarını ölçü koymuştur, ölçü koymadıkları şeyi orada tartacak, orada mizana getirecek, hükmünü orada verecektir. İnsanın içi dışından çok derindir. İnsanın ledünniyatı dışından çok parlaktır. İnsan, insan olarak derindir. Ama bir kısım nadanlar, şairin ifadesi içinde o mahiler ki deryada gezer deryayı bilmezler. Kendi ledünniyatından habersiz, dünyaya dalmış, masivada boğulmuş gafil insanlar, bu mevzuda dış görünüşleri esas itibariyle mizana ve teraziye gelmeyeceği için kendileri işlerinden de habersizdir. Cenab-ı Hak bizlere hüşyar kalbi ihsan eylesin. Bizi uyanık eylesin, ikaz buyursun. İnsanın kendi kendisini bilmemesi kadar büyük nadanlık, büyük cehalet olamaz. Biz bilemediğimiz bu içimiz için, muttali olamadığımız ledünniyatımız için mizanın ve terazinin vaz edileceği bir gün gelecek. İşte o güne mahşer diyoruz. O güne herkesin iyi veya kötü hesabının verileceği muvazene günü yevmüddin diyoruz. Alacaklıların, vereceklerin toplanacağı, murata olacağı, iyilikler iyilikle mukabele göreceği, kötülükler, seyyiatlar kötülükle mukabele göreceği veya ceza göreceği yevmüddin dediğimiz ve maliki de Hazreti Allah olan o günde insanla dünyası içinde mizan vaz edilecek, insanın içi tartılacak, asıl insanın kıymet ve değeri o zaman meydana çıkacaktır. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ İnsanı biz yarattık. İçinde nedenli vesveselerin oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. Mefhumu muhalifini alalım. İnsanı biz yarattık, içinde nedenli ulvi duyguların oynaştığını, kaynaştığını da biliyoruz. İnsanın içini derinlemesine bilen Hazreti Allah, içinden kötü şeyler geçen, öylece sığlaşan, yozlaşan, bodurlaşan, semere vermez hale gelen, kalpsiz yaşayan, hissiz yaşayan, bunu Allah biliyor, kupkuru odun gibi mahiyetiyle orada haşredecektir. Yine eski elbisesinin altında, zahiren soluk gibi görünen, fakat haddi zatında, katresinde ummanların mevceleştiği çok derin insanlar vardır ki, onların içine de Allah muttali ve nigahbandır. Onu da derinliğiyle alacak, hesaba çekecek, mizan vaz edecek ve derinliğine göre hükme varacak Allah-u Teala Hazretleri. Ona göre mükafat verecektir. Hiçbir esbab-ı mucibi olmasa, ahsen-i takvim sırrına mazhar olan insanın, öbür alemde tartılabilmesi için bir mahşere, bir mahkeme-i kübraya lüzum vardır. Hiçbir lüzum Allah'ı bağlamaz. Hiçbir rücub Allah'ı mecbur edemez. Fakat Allah'ın hikmeti vardır. Buradaki lütuflarından tutarak gidiyoruz. Ötede bize lütufta mı bulunacak, yoksa cezada mı bulunacak, ihsan mı edecek, yoksa ikabda mı bulunacak, buna muttali oluyoruz. Cenab-ı Hak daima bizi hüşyar eylesin. Hakikatların özüne nigahban eylesin inşallahü teala. Muhteşem bir saltanatı var Mevla-i Müteal'in. Zerrattan ta seyyarata kadar hiçbir kimsenin müdahale etmesine müsaade etmediği gayeye matuf ve maksada bağlı muhteşem bir saltanatı vardır. Sizin vücudunuzu teşkil eden atomlardan alın zerreler diyoruz. Ta en büyük alem sistemlere kadar, nebulozlara kadar bir gaye ve bir maksat güderek vaz ettiği ve sonra sürdürdüğü muhteşem bir saltanat vardır. Saltanat şundan belli olur. Nereye, hangi sahaya müracaat ederseniz ediniz, en küçük alemden en büyük aleme kadar onun damgasını, mührünü görürsünüz. Bütün dairelerde, atom dairesinde, nöme alemi teşkil eden canlılar dairesinde, makro alemi teşkil eden nebulozlar dairesinde hep onun sikkesini ve turatını göreceksiniz. Ona müracaat edilmeden, onun adı anılmadan, işler ona atfedilmeden izah bulamadığını müşahede edeceksiniz. Göreceksiniz o koskocaman küreler, onun vaz ettiği mizan çerçevesi içinde hareket etmezse birbiriyle müsaade mi edecek, çarpışacak. Göreceksiniz birbirine zıt, cazibe ve dafia gibi şeylerle, en küçük cirimlerden en büyük cirimlere kadar her şeyi birbiriyle bağlayan, rapt eden ve küçük alemde zerreleri bir araya getirmek suretiyle terkipler yapan, yeni yeni terkiplere giden Hazreti Allah'ın mührü kendisini gösterdiğini müşahede edeceksiniz. Bu onun muhteşem saltanatını ifade eder. O denli muhteşem bir saltanatı vardır ki en küçük bir dairede dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir tek atom aleminde dahi başkasının o dairede kendi işine müdahale etmesini istemez. Bir mizan vaz etmiştir. O mizan içinde anlayamadığımız, fakat cazibe dafia dediğimiz kanunlarla o icraatını sürdürmektedir. Burada dolayısıyla arz edeyim. Bizim kanun dediğimiz şeyler esasen sadece mahiyetlerine muttali olduğumuz, vakıf olduğumuz, hakikatlarını bilemediğimiz şeylerdir. Biliyoruz ki cisimler arasında kütle, mesafe, ağırlık, uzaklık gibi bir kısım meseleler makusen veya mevcuden, tenasükten ötürü birbirini çeker veya iter. Bunu kim bulursa bulsun, isterse Newton bu mevzuda bir söz söylesin, isterse Einstein söylesin. Fakat haddi zatında bu bir cismin diğer cismi çekmesi için esasen kafi bir sebep değildir. Belki başka şekilde izah tarzı bulunmadığından ve biz bu mevzuda vaz edeceğimiz ilimleri belli kanunlara göre vaz etmemiz gerektiğinden bunu bir prensip olarak kabul ediyoruz. Ama bu prensip doğrudur çünkü sahibi doğru vaz etmiştir. Nereye gidersek gidelim aynı şeyi görüyoruz. Bizi aldatan da budur. İşin esasına gelince cismin cismi çekmesi için hiçbir sebep yoktur. Laf o. Cismin cismi itmesi için hiçbir sebep yoktur. Laftır o. Ama biz zahiren görüyoruz ki çekiyor ve itiyor. Bu ise vakadır. Öyleyse ilim sadece vakayı anlatıyor. İşin niçin ve nedenini değil. İşin hedefini değil, gayesini değil. Binaenaleyh en küçük alemde, işte bu esrarlı itme ve çekmeler içinde yine onun sikkesini görüyoruz. Bir atom yapısı vardır. Etrafında elektronların döndüğü, içinde bir çekirdeğin bulunduğu bir atom yapısı vardır. Proton ve nötrondan ibaret çekirdekte ayrı iki maddeden ibaret bir çekirdek ve etrafında süratle dönen, elezonik olarak dönen veya ihlili dönen, periyodik dönüşü olan bir elektron vardır. Ama niçin bu dönüyor? Niçin içinde iki tane, efendim niçin içinde iki tane çekirdek var? Veya çekirdekte iki tane madde var. Birisi bunun protondur, birisi nötrondur. Bütün bunlarda Allah'ın sikkesini ve damgasını görüyoruz. Böyle olmasında zaruret vardır. Cisimlerin teşekkür etmesi için o elektronun bulunması lazımdır. İçinde protonların birbirini itmemesi için çünkü pozitif yüklüdür. Çünkü bunlar müsbet yüklüdür. Müsbet yüklü iki cisim yan yana geldiği zaman birisini iter. Niçin iter? Öyle görüyoruz. Vaka öyle. Biz bir kanun vaz ediyoruz. İkisi de pozitif yüklü olursa birbirini iter diyoruz. Niye iter onu bilmiyoruz. Ama görüyoruz ki bütün kainatta emsal birbirini itiyor. Aynı şeyler birbirlerini itiyorlar. Öyleyse bunun teşhisi gerektir. Birbirlerini itmemeleri, atom çekirdeğini parçalamamaları için bir teşhis gerektir. İşte nötronlarla, yani ne pozitif ne de negatif hiçbir yük taşımayanla Allah Celle Celaluhu çekirdeği teşhis ediyor. İzolasyon yapıyor. Soğuğu sıcağı geçirmemek için nasıl siz bir izole ediyorsunuz eşyayı, teşhis ediyorsunuz. Allah-u Teala Hazretleri protonlar birbirini itmesin diye araya nötronlar koyuyor. Nötronlar ve onlar o çekirdekleri birbirlerinden uzaklaştırıyor. Vaz ettiği bir kanunla elektronları onun etrafında çeviriyor. En küçük dairede bunu görün. Sonra insan yapısına intikal edin. Göreceksiniz ki insan yapısında da Allah'ın mührü vardır. İnsanın bir tek hücresini başıboş bırakmamıştır. Hücreyi teşkil eden onu daha evvelki derslerde arz ve amik arz etmiştim. Hücreye dönecek halim yok. Bir zarla, bir sitoplazma ile adeta bir kal'e haline getirmiş. Bir memleket haline getirmiştir. Üzerinde santrallar bulunan o zar, hücrenin içine girecek şeyler mevzuunda karar vermektedir. Hücrenin ihtiyacı var mıdır bu gıdaya, yok mudur karar vermektedir. İçeriye şifre göndermekte, bir şey göndereyim mi demektedir. Oradan gelen emre göre belli bir noktasından o şeyi içeriye almakta ve hücrenin çekirdeğine göndermektedir. Burada da bir hükümet görüyoruz. Moleküller aleminde, proteinler aleminde amino asitlerin oynaştığı, kaynaştığı alemde bir hükümet görüyoruz, bir devlet görüyoruz. Ve görüyoruz ki çekirdeğin içinde DNA ile remzedilen esrarengiz bir kısım moleküller, protein zincirleri, orada bir kısım vazifeler yapıyorlar. Hücrenin yapısı mevzuunda yine RNA ile remzedilen ayrı bir kısım elemanlara bir kısım şifreler göndermekte, şu işi şöyle yapın diye telkinde bulunmakta. Ve onlar orada o hendesi işleri yapmakta, kimyahaneleri faaliyete geçirmekte ve çalışmaktadırlar. Bir hükümet halinde işleyen hücre, en küçük canlılar aleminde bize bir şeyler anlatmaktadır. Bu en küçük alemde dahi tabiatın, tesadüfün parmağı yoktur. Burada dahi muhteşem bir saltanat halinde hüküm ferma olan Allah'ın saltanatı hüküm fermadır. Ve bir gaye vardır. Bu en küçük hücrenin böyle faaliyetinde bir gaye vardır. Diğer hücrelerle baş başa verme, daha büyük canlılar meydana getirme, hususiyle insanı terkip etme, insan canlısını meydana getirme. İnsan canlısının meydana gelmesinde bir gaye vardır. Ebede uzanmış emeller taşıyan, ebedden ve ebedi zattan başka hiçbir şeyle tatmin olmayan, ebed ebed diye feryat eden, cennet ve cemalullah arzu eden insanın yaratılışında da bir gaye vardır. Onda da Allah'ın sikkesini görüyoruz. İnsandan sıçrayalım en büyük kainat tabakalarına, en büyük sistemlerin, nebulozların, belli bir nizam ve intizam içinde hareketlerinde yine Allah'ın sikkesini ve mührünü görüyoruz. Bir fikir vermek için bunlara intikal ettim. Maksadımız şudur, kainatta bir gaye ve bir hedefe doğru giden muhteşem bir saltanatın hüküm fermi olduğunu görüyoruz. Öyle muhteşem bir saltanat ki her şeyi bizzat kendisi yapıyor. Her işe bizzat kendisi mübaşeret ediyor. Bunun dışında zahiren o işi yapıyor gibi görünen esbab sadece adi şartlardan ve vesilelerden ibarettir. Düşünün ki belki 100 defa dinlemişsinizdir. İnsan ağzına koyduğu bir lokmanın vücudunda en son ameli olan hücrelere gıda halinde gitmesine kadar bir sürü kimyevi istihalelerden geçiyor ama insanın kendisi bundan haberdar değildir. Ne karaciğerin, ne akciğerin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne midenin fonksiyon ve faaliyetlerinden, ne bağırsakların esrarengiz faaliyetlerinden, ne hazımdan, ne kanın devranından, ne mısır gazların dışarıya çıkarılmasından, ifraz edilmesinden, ne de metabolizma artıklarının atılmasından insanın haberi yoktur. Bütün bunlar insanın elinin ulaşamayacağı şekilde, gaybi bir elle, kudretli bir destle idare edilmektedir. Bundan anlaşılıyor ki, hiçbir dairede o muhteşem saltanat sahibi Hazreti Allah, kimsenin müdahalesine imkan vermiyor. Saltanat benimdir diyor. Sikkeyi ben basarım, sözü ben söylerim, hükmü ben veririm, icraatı ben yaparım diyor. Ve bütün bu azim ve cesim icraatında bir gaye güdüyor. Her şeyde bir hikmet vardır. Abes hiçbir şey göremezsiniz. Her şeyde bir hikmet vardır. Kulağın başının iki yanında olmasında hikmet vardır. İstersen hayalinde kulaklarının yerini değiştir, bir kısım münasebetsizlikle karşı karşıya kalacaksın. Gözlerin burnunun iki kenarında ve bir kemik mahfaza içinde, çukurda, tümsek bir mahiyette ve bir de bebeği olmada hikmetler vardır. Sen kendi hayalinde bunların şeklini değiştir, münasebetsizliklerle ve sana raci bir kısım zararlarla karşı karşıya kalacaksın. Burnunun bir tümsek halinde, yüzünün ortasında kabarmasında hikmetler vardır. İstersen onun yerini de değiştir. Dizine veya kalçana yerleştir. Göbeğinin üstüne tespit et veya göğsüne meme halinde yerleştir. Bir kısım münasebetsizlikler göreceksin. Çirkinlik olarak gözü tırmalama keyfiyetinden alın da esasen kendi fonksiyonunu yapma veya yapamama hususunda bir kısım münasebetsizliklerle karşı karşıya kalacaksınız. Kalacaksınız da bu muhteşem Allah sanatı karşısında her işte hikmeti vardır, abed fiil işlemez Allah diyeceksiniz. Boşuna iş yapmamıştır diyeceksiniz. Bunun gibi bütün eşyanın harekatında, eşya ve hadiselere nüfuz edebilsek, hadiselerin cereyanında bir kısım hikmetlerin mevcut olduğunu müşahede ederiz. Hikmetsiz hiçbir şey yoktur. Hikmet faydaya, maslahata uygun keyfiyet demektir. Senin koltuğun altındaki kıllardan yüzündeki kıllara kadar bir kısım hikmet ve maslahatlar vardır. Ancak bunları araştırdığın zaman görecek ve bileceksin. Eşya ve hadiselere nüfuz eden kimseleri dinlediğin zaman bunlara muttali olabileceksin. İşte kainatın her tarafında, zerrattan seyyarata kadar böyle gayeli hüküm ferma olan Hazreti Allah, hiç mümkün müdür ki en muhteşem varlık olan, eşya ve hadiselere nüfuz eden, kainatın zimamları haline gelen, her şey üzerinde söz söylemeye sahip bulunan ve Allah'ın izniyle eşyaya müdahale etme imkanına sahip bulunan insanı başıboş bıraksın. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan kendini başıboş mu zannediyor? Herhalde her şeye binlerce gaye takan, bir meyvenin içine ağza tadı verecek tadı koyan, vücudu besleyen proteini yerleştiren, vitamini yerleştiren Hazreti Allah, bütün meyvelerin meyvesi, ağaçların semeresi, kainatın illeyi gayesi ve kendisinin yeryüzünde matmahı nazarı olan insanı başıboş bırakmasına ihtimal verebilir misiniz? Böyle bir şeye ihtimal vermek insan işi değil, belki hayvan işi bile olamaz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ya siz zannediyor musunuz ki abes yaratıldınız, gayesiz başıboş yaratıldınız, uyuşuk insanlar gibi, kış sinekleri gibi kahvelerde tüniyesiniz diye yaratıldınız, kalbi çalıştırmayasınız, hissiyat-ı üşşar hale getirmeyesiniz, Allah dendiği zaman kendinizden geçmeyesiniz diye yaratıldınız. Öyle mi zannediyorsunuz? O hayvanların işidir. O bir kısım gafillerin yaptığı şey hayvanların işidir. Mümin kalbi kadar dimağı hüşşar, mümin dimağı kadar hissiyat-ı üşşar, mümin her an maruz kaldığı hadiseler karşısında o hadiselere ve o hadiseleri meydana getiren zahiri sebep eşyaya nüfuz etmeye çalışan insandır. Mümin yeryüzünde Allah'ın emin mahlukudur. Bütün eşya da ondan emindir, o da eşya karşısında emindir. Hazreti Ebu Bekir daha Müslüman olmamıştı. Hazreti Zeyd daha Müslüman olmamıştı. O bir Nebi'yi görüp, Nebi'nin rahle-i tedrisi karşısında dize gelip, ondan ders dinleme imkanlarını hayatının sonuna kadar sahip olamamıştı. Hazreti Ebu Bekir'in zayıf rivayetle, Resul-i Ekrem'le karşılaştığı günü bize şöyle naklederler. Müslümanlığa girmesi hususunda çok rivayetler vardır. Bunlardan bir tanesi de şudur. Resul-i Ekrem'e Cenab-ı Hak, ey örtüsüne bürünen insan, kalk insanları eğri yolun encamından inzar et. Saadet yolunun encamıyla tebşir et diye ferman edince, kendi kendine düşündü. Ben bu büyük hakikati kime anlatayım? Kime anlatayım ki üstünü kabul görsün? Kime anlatayım ki kalbinde makes bulsun? Aklına ilk defa gelen zat Hazreti Ebu Bekir oldu. Bu derin, bu esrarlı meseleleri çocukluğumdan beri beraber oynadığım, arkadaşlık yaptığım, beni çok iyi tanıyan Ebu Bekir'e anlatayım. Ebu Kuhafe'nin oğluna. O bu duygu ve düşüncelerle meşbu bulunduğu dakikalarda, Hazreti Ebu Bekir de daha Müslümanlığın reşatını görememiş, hakikatin lemasına muttali olamamış, ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı şöyle veya böyle tanıyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor. Kendi kendine yatakta depinip duruyor, acaba diyor. Döşeğin çarşafını yırtacak şekilde depinip duruyor yatakta. Biliyorum diyor. Bu kainatın muhteşem bir sanatkar olduğunu biliyorum diyor. doğan şu ayları doğduran ve sonra batıran, şu güneşlere hükmeden ve her şeye hükmü geçen bir saniye azamı mevcut olduğunu biliyorum diyor. Beni yaratan, ahseni takvime mazhar eden, tam kıvamında bir varlık haline getiren birisinin mevcut olduğunu biliyorum. Biliyorum ama bunun adını bilemiyorum. Adını ve ne olduğunu bilemiyorum. Bir yaratıcı var ama bunun bana talim edilmesi gerekiyor. Ben bu hissiyatımı birine açmalıyım. Şu kainatta her yerde, her tarafta sikkesi görülen sanatkar mevzuunda duygu ve düşüncelerimi birine açmalıyım. Kime açmalıyım kendi kendine düşünüyor. Bunu Mekke'de kendisine Emin adını taktığımız Muhammedül Emin'e açmalıyım diyor. Aklı erer bu işlere. Derindir öteden beri. Duygularıyla dolup taşarken, kendi hisleriyle ve hisler nasıl ettiği neşveyle kendinden geçerken, derinleştiği bellidir onun, onu açayım diyor. Ve kalkıyor, Beytullah'a yakın her ikisinin de evi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet hanesi 5-10 dakika içinde varılacak bir mesafededir. Muhammedül Emin'in evine gitmek üzere yola çıkıyor. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem de Ebu Bekir'in evine gitmek üzere yola çıkıyor. Ve yolda karşılaşıyorlar. Her ikisi gece bir hesap yapmış. Ve her ikisi bu hesapta isabet buyurmuşlar. Karşı karşıya geldiklerinde ilk tahayyür orada beliriyor. Acaba niçin bu vakitsiz saatte yola çıktı? O da öbürü hakkında düşünüyor. Ve soruşuyorlar. Birbirlerine sual tevcih ediyorlar. Nereye gidiyorsun? O da ona soruyor, ya sen nereye gidiyorsun? Her ikisi de tertemiz, pak duygularının hasılı, semeresi hususu anlatıyor. Ben şöyle düşündüm. Bu kainatın bir yaratıcısı, azam bir saniye vardır. Her şeyde sikkesi ve mührü görünen bir saniye vardır. Her iz bir iz sahibine delalet eder. Her yürünmüş olma hali bir yürüyene delalet eder. Her eser bir eser sahibine delalet eder. Bir yerde bir harf görürseniz bir katibe delalet eder. Nasıl olur ki binlerce harfin omuz omuza verip bir manzume meydana getirmesi bir şairsiz, bir katipsiz olur. Kendi kendime düşündüm. Bu esrarlı muammanın altından kalkamadım. İçimi sana açmayı düşündüm. Ben bu gece hakla memur edildim, öteki konuşuyor. Bana bir vazife tavsif edildi. Bana dendi ki kalk, sapık insanlığı eğri yolun encamından inzar et. Ben de bu duygularla yola düştüm. Düşünüyorum şu hissiyatımı, şu dolgun ve olgun hissiyatımı, Halik'in bana yüklediği bu mükellefiyeti kime anlatayım? Olgunlaşmış, düşünmüş, bir mesafe kat etmiş, belli bir seviyeye gelmiş, bir noktaya yükselmiş olgun ruh, elini sinesine götürerek Hazreti Ebu Bekir, bana ey Allah'ın elçisi, bana telkin et bunu demektedir. Halik'i arama, Halik'i bulma, hakkında bir hükme varma illa Kur'an-ı Kerim'in içinde değildir. Büyük basar ve basiretler, eşya ve hadiselere nüfuz etmek suretiyle o mevzuda doğruya yakın bir hükme varabilirler. Doğruya yakın hükme varmıştı Hazreti Ebu Bekir. Küçük bir yanlışını veya eksiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tasih buyuracak. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedirtecekti. Onun sani diye, Halik-i Azam diye, muhteşem sanatkar diye gökte ve yerde aradığı şeyi kendi benliğinde dahi kenzen bilinecek şekilde La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la ifade edecekti. Eşya ve hadiselere bakan herkes içte ve dışta onun sikkesini ve turrasını görecek. Görecek, kendisinin başıboş olmadığını anlayacak. Anlayacak, şu hükme varacak. Beni burada başıboş bırakmayan, hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız bırakmayan, kabre girdikten sonra da orada beni başıboş bırakmayacaktır. her baharda bütün mahlukatı haş ve neşrettiği gibi, hevan ve haşeratı, otu, ağacı ve meyveleri yeniden ihya ettiği gibi, beni de ben orada çürüdükten, eski zerrelerim çekirdek olduktan sonra yeniden ihya edecek, acı tatlı hayatın hesabını soracak, iyiliklerin mükafatını ve kötülüklerin de cezasını verecek bir dar-ı ahiret açacaktır. Bu arz ettiğim şeyler neye delalet ediyor? Evvela saniye azamın mevcudiyetine delalet ediyor. Gökte ve yerde Allah'ın hükmünün hakim olduğuna delalet ediyor. Sonra bu nizamı vaz eden Allah'ın böyle bir nizamı yeniden vaz etmeye muktedir olduğuna delalet ediyor. Bu saati yapan, bu saati bozar, yeni bir saat yapar, buna da delalet ediyor. Saniyen en küçük, en cüz'i şeylere, senin burnun gibi küçük bir varlığa binlerce hikmet takan, içindeki mukozasıyla, teneffüsüyle teneffüs ettiğin havayı nemlendirmesiyle, binlerce vazife yapmasıyla ve bir burun mütehassısını arz etmiştim daha evvel. Ey muhteşem sanat, senin karşında kemali hürmetle secdeye kapanıyorum dedirten, sadece burnuna binlerce hikmet takan Hazreti Allah, binlerce burun manasını taşıyan, göz manasını taşıyan, senin ulvi mahiyetini abes yaratır mı Hazreti Allah? Kabirde çürümeye terk eder mi seni Hazreti Allah? Belli ki en küçük şeylerde binlerce hikmetle kendisini gösteren Hazreti Allah, seni de haş ve neşt edecek, sevapla cennete koyacak, muhafaza buyursun sizi ve bizi, veya bir kısım kimseleri günahlarından ötürü ikab edip cehenneme koyacak. Ve yine görüyoruz ki en zayıf, en fakirlere şu kainatta çok mükemmel olarak bakılıyor. En çelimsiz, elsiz, ayaksızlar, kötürümler çok rahatlıkla besleniyor. İradesiyle işi karıştıran, iradesini suistimal etmekle işe yanlış müdahale eden İnsanların yanlış müdahaleleri bertaraf edilecek olursa, en çelimsizlere, en takatsızlara, en acizlere, en zayıflara ve nehiflere çok güzel bakıldığını görüyoruz. Bir hücreyi alın yine hele. Hücre küçük bir varlık, insanı teşkil eden en küçük varlık. Yumurtadan amipe, ondan insanın vücudunu teşkil eden, ancak mikroskopla görülebilen küçük canlıya kadar gayet rahatlıkla kerimane ve rahimane beslendiğini görüyoruz. Bir hücrenin eli ayağı yoktur. Bir hücrenin açık ağzı yoktur. Bir hücrenin metabolizmayı dışarıya, artıklarını dışarıya atabilecek makadı bir açığı yoktur. Ama bununla beraber Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri siz öyle deyin, izah edin. Yalancı eli ayağı vardır, yalancı ağzı vardır, yalancı makadı ve mahreci vardır. Her şeyi bunlarla yapar. Mikroskobun altında durumunu müşahede ettiğiniz zaman, kendisine gidecek minnacık bir gıda karşısında durumunu tetkik ettiğiniz zaman, hayretinizden kendinizden geçersiniz. Bir de bakarsınız, gıdasını yakalamak için yalancık iki tane el meydana geliverdi. O yüz yuvarlak yumurta gibi varlıkta veya uzunca çubuk gibi fakat yine elsiz ayaksız o varlıkta, veya kavsi, ay gibi, hilalimsi, o minnacık varlıkta el ayak olmamasına rağmen hemen iki tane el meydana geliverir. Bakarsınız meydana gelen, sonradan meydana gelen o ellerle gıdasını yakalayıverdi. Bir de bakarsınız bir ağız meydana geldi. Bir de bakarsınız ayak meydana geldi, hazmetmek için ayrı bir formasyon, ayrı bir şekil ishar ediyor. Bir de bakarsınız sonra aldığı, hazmettiği, sinesine indirdiği, vücut yapısında yeni temel taşları yerleştirdiği, ondan sonra eskiyen, üskiyen, yıpranan taşları dışarıya atması lazım geldiği anda bir mahreç meydana geliyor. Metabolizma artıklarını çok rahatlıkla dışarıya çıkarıyor. Vücut bu mevzuda ona yardım ediyor. Suhuletle, rahatlıkla hücrenin hayatı devam ediyor. Hücreye intikal ettiğimiz zaman çok kerim ve rahim olan Hazreti Allah'ın merhametle bu elsiz, ayaksız, kötürüm varlığı çok rahat beslediğini görüyoruz. Anne karnında bir cenine geldiğimiz zaman yine çok rahatlıkla beslendiğini müşahede ediyoruz. Daha telkih yapılmadan, yani aşılanmadan, sperm annenin yumurtasına gelmeden rahimin gıdalarla donatıldığını müşahede ediyoruz. Bir insan vücudunun neye ihtiyacı var? Proteine mi ihtiyacı var, vitamine mi ihtiyacı var, demire mi ihtiyacı var, kömüre mi ihtiyacı var, neye var? Bütün ihtiyacı olan elementlerin annenin karnında, rahminin içinde, rahmin cidarlarında adeta gıda petekleri nesçettiğini göreceksiniz. Testerenin dişleri gibi adeta oraya gelecek ceninin beslenmesi için orası bir bağ ve bir bahçe. Üzüm salkımları adeta sarkmış gibi, hurma salkımları sarkmış gibi, süt memeleri sarkmış gibi bir mahiyet müşahede edeceksiniz. Nedir bu acaba? O sperme merhametin ifadesidir. Orada canlının rahatlıkla hayatını sürdürmesi, neşvü nema bulması için Rahman ve Rahim olan, Kerim olan Hazreti Allah'ın, annenin karnının o karanlık yerinde, orayı o yavru için bir cennet bahçesi haline getirmesinin ifadesidir. Sonra anne karnında 6 ay veya 9 ay, belki bazen seneyi ve seneleri aşkın aynı gıda ile Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onu beslemek suretiyle orada yine rahmaniyet, rahimiyet ve kerim olduğunu göstermektedir. Dünyaya geldikten sonra annesine öyle hükmeder ki gece uykularını terk ettirir. O da seve seve kalkar, aczına, zaafına, fakrına rağmen, o kuvvetli anne, çocuğun karşısında dize gelir, onun arzularını isaf eder. O elsiz ayaksız yürümeyen, konuşmasını bilemeyen, ağlamasıyla, sızlamasıyla en kuvvetlileri emrine müsahhar eden, annesine bir senede öyle hükmünü geçirten, hükmeden annesi üzerinde bu yavru neyi gösteriyor haliyle? Allah'ın Rahim ve Kerim olduğunu gösteriyor. Ve biz bunlardan görüyoruz ki, kainatta en çelimsiz, en zayıf, en nehif varlıklara çok güzel bakılıyor. Denizin dibinde balıklar gayet fevkalade güzel semiriyor. Meyvenin içinde bir kurt fevkalade semiriyor. Aynı zamanda anne karnında cenin fevkalade ihtimam görüyor ve besleniyor. Daha büyük alemlere intikal ettiğimiz zaman, bir ağaç yerinde duruyor. İhtiyacı olan gaz onun adeta ağzına, dudağına geliyor. O etrafındaki karbondioksiti yutuyor ve besleniyor. Ve sonra insanların nefsine raci oksijen meydana getiriyor. Etrafa veriyor ve biz besleniyoruz. Umumi muvazenenin bozulmasında denizler devreye giriyor, işi tadil ediyor. Bütün bunlar insanlara merhamet olsun diye yapılıyor. Bütün bunlardan görüyoruz ki, kainatta hükmeden bir kerim ve rahim vardır. Nereye bakarsanız bakınız, küçük bir spermden alınızda insana kadar her şeye merhamet ettiğini, gayet kerimane muamele yaptığını, nimet sofralarını serdiğini görüyoruz. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ele almak lazım. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. Tadat edemeyeceksiniz çünkü sadece bir parçasını arz ettim. Görüyorsunuz ki fevkalade. İnsan çok zalim ve çok nankördür. Cenab-ı Hak bizi zalim ve nankör eylemesin inşallah. Bu fevkalade nimet ve ihsan sahibi, fevkalade kerem ve ihsan sahibi Hazreti Allah, umum kainatta kerem ve ihsanı bu denli hüküm ferma olursa, o daima ikram ve ihsan etmek ister. İkram ve ihsanı içinde aynı zamanda ikram edeceklerin, edeceği kimselerin vücutlarının devamını da arzu eder. Çünkü bir nimet perver bir zat, bir ihsan perver bir zat, bir kerem perver bir zat, kendi nimetlerinden istifade etmesinden daha ziyade başkalarının istifadesinden lezzet alır. Başkalarına yedirmeden lezzet alır. Horozun tavuklara yemi yedirmesinden lezzet alması gibi, annenin yavrusuna yedirmesinden lezzet alması gibi lezzet alır. Allahu Teala Hazretleri acdan, fakirden, zaaftan münezzehtir. Ve onun lezzeti bizim lezzetlerimiz gibi değil, mukaddestir. İşte bunun gibi Hazreti Allah Celle Celaluhu Madem burada aciz, zayıf ve aynı zamanda fani insanlara bu kadar ihsan ve ikramda bulunuyor. Rahmeti ve ihsanı, ikramı iktiza eder ki bu nimetler devam etsin. Halbuki burada insan bir üzüm yiyor, 100 tokat yiyor. Halbuki insan burada tadıyor ve doymuyor. Ağzına tat, karnında feryat ve figan meydana geliyor. Lezzetli şeyler, zevk verici şeyler ona sormadan, Allah'a ısmarladık demeden çekip gidiyorlar. Gençliği gibi, gücü kuvveti gibi, enerjisi gibi, zahir olan Allah'ın nimetleri gibi Allah'a ısmarladık demeden gidiyorlar. Öyleyse bu ikram ve ihsan sahibi olan Hazreti Allah, insanların muhabbetini, nimetperverlikten naşi olan muhabbetini adavete çevirmemek için, yani dostu olan insanları düşman yapmamak için, lezzetlerini ağızlarında acılaştırmamak için bu lezzetleri ebedi hale getirecek, burada yedirdiği gibi orada da yedirecektir. Burada tattırdığı şeylere numune diyecektir, öbür alemdekilerine asıl diyecektir. Burada tadacak, beğeneceksiniz, idrak edeceksiniz, beğenirseniz öbür alemdekilerine müşteri olacak, yoluna girecek, bu onları elde etme yol ve çaresini araştıracaksınız. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, Nami ilahisi karşısında gözü kapalı, kalbi kapalı, gafil olan zümre durumunda olmadan bizleri helas eylesin. Kalbimize ve ruhumuza hüşyarlık ihsan eylesin. Nami ilahisini idrake muvaffak kılsın. Bu kadar nimetler sahibi olan Hazreti Allah'ın herhalde bir celali vardır. Herhalde bir izzeti vardır, dikkat buyurun. İzzet şudur. O daima yegane galip olarak kendisini gösterir. İnsanlar arasında izzet başkalarına el açma, etek açma, açmama şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarına minnet etmeme şeklinde zuhur eder. İnsanlar arasında izzet başkalarını nimetleriyle perverde etme şeklinde zuhur eder. Başkalarını nimetleriyle perverde ettikten sonra onların nankörlüklerine karşı gayrete gelme şeklinde zuhur eder. Hazreti Allah Celle Celaluhu, nimet sahibi, ikram ve ihsan sahibi olarak kainatta tek başına hükmünü icra etmek ister. Nimeti ben veririm der. Bütün nimetler benim rahmet hazinemden akıyor der. Binaenaleyh nimet verme mevzuunda başkasının nimet vermesini istemez. Bu kadar nimet veren, tepeden tırnağa bu denli nimetleriyle bizi perverde eden Hazreti Allah, o nisbette de izzeti vardır. O nisbette de gayreti vardır. Yani kendi nimetini yiyip de başkasına kulluk yapanları affetmez Hazreti Allah Celle Celaluhu. Nimetlerin karşısında gözü kapalı geçenleri affetmez Hazreti Allah Celle Celaluhu. Nimetlerini değerlendirmek suretiyle kendisini tanıtmak isteyen zatı tanımayanları Hazreti Allah affetmez Celle Celaluhu. Öyleyse bu fevkalade izzet, celal ve ceberut sadece nimet verme işini iktiza ettiği gibi aynı zamanda verilen büyük nimetler karşısında da gayret iktiza etmektedir. Halbuki biz görüyoruz ki nice insanlar var burada Allah'ın nimetlerini yiyor, başkasına kulluk yapıyorlar. Nice insanlar var ki Allah'ın nimetleri içinde yüzdükleri halde uyanık bir kalple Allah'a teveccüh etme durumunda değiller. Nice insanlar var ki içinde yüzdükleri nimetlere rağmen Hazreti Allah'ı idrak edemiyor. Tanıtmak istemesine rağmen tanıyamıyorlar. Ve burada da kafiri, zalimi, gaddarı, nankörü ceza görmeden öbür aleme gidiyorlar. Herhalde bir hapishane olmasa, bir ceza mahalli olmasa Allahu Teala Hazretleri bir hapishane hazırlayacak. Bu korkunç nankörleri oraya koymak suretiyle tecziye edecektir. Ve aynı zamanda dünya nimetlerinden Allah'ın vaz ettiği ölçüler ve kıstaslar içinde istifade eden kimseleri de mükafatlandıracak. Burada belaya ve musibete maruz kalanların mükafatını ihsan edecektir. Yani zalim burada izzeti içinde yaşıyor, izzeti içinde göçüp gidiyor. Mazlum zillet içinde yaşıyor, yine zillet içinde göçüp gidiyor. Yani Firavun saltanat sürüyor ve Firavun olarak ölüp gidiyor, burada ceza görmüyor. Firavun'un zulmettiği İsrailoğlu, daha sonraki Firavun'un zulmettiği Hazreti İsa'nın ümmeti, daha sonraki Firavunların zulmettikleri Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti, mazlumiyeti ve mağduriyeti içinde ahirete intikal edip gidiyorlar. Ne zalim cezasını görüyor, ne de mazlum mükafatını görüyor. Öyleyse zalimin cezasını göreceği ve mazlumun da mükafatını göreceği bir gün gelecek. Demet demet ve etek etek mazluma atiyelerde ve hediyelerde bulunacak ve cehennemin gayyasına atılmak suretiyle zalime de ceza verilecektir. Teala ve Tekaddes Hazretleri kutsi bir hadisi şerifinde Mahkeme-i Kübra'da kullarına şöyle ferman edeceğini ifade ediyor. Kullarım, ben dünyada sizi çok defa görüyordum. Görüyordum renginiz sararmış, benziniz solmuş. Karnınız kasıklarınıza geçmiş, oruç tutmuşsunuz, aç kalmışsınız, ibadetin ağırlığı altına girmişsiniz, tahammül fersa hadiselere göğüs germişsiniz. Onun için bir itap, ağaç, bir ilaç düşmüşsünüz. Bunlara karşılık bugün kulû veşrebû henîen bimâ esseftum fil eyyâmil kâliye. Orada boş geçirdiğiniz günlere karşılık yiyiniz, içiniz, Allah'ın nimetlerinden istifade ediniz buyurmaktadır. Ve ayrı bir kutsi hadiste âdettü li ibâdiyâ s-sâlihîn mâ lâ aynun râet ve lâ uznun semi'at ve lâ khatara alâ kalbi beşer. Salih kullarıma o denli parlak ve cazip şeyler hazırladım ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de beşerin kalbine hutur etmiştir. Gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın kalbine hutur etmeyen, derin işler yapan, alabildiğine derinleşen, içiyle yaşayan, gafletten uzak kalan, her an Mevla-i Müteal'in huzurunda olma havası içinde hüşşar olarak hareket eden kimseler, aynı hareketlerinin, amellerinin mükafatını aynı cinsten görecekler. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri onları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Çünkü onların yaptığı da bir kısım sürprizlerdir. Öyle dakikalar olur ki o dakikada Allah'a kurbiyet kazanırlar. O denli yaklaşırlar ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi zayıf bir hadisi şerifle ne melaike-i mukarrabin ne de başkası belki o noktaya ulaşamamıştır. Bu bir kulun sürprizidir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri içinde bu denli mesafe kaydeden, kat eden ve böylesine derinleşen insana gözün görmediği, kulağın işitmediği lütuflarda bulunacak, İhsanlarda bulunacaktır. Herhalde içinde yaşadığı eşya ve hadiseleri değerlendiren insanlar, fikir yapısında gelişme ve inkişaf kaydeden insanlar, dünyada çoban gibi yaşayan insanlardan farklı muamele göreceklerdir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bir bahar mevsiminde çiçeklerin rengarenk keyfiyetiyle nasıl gözlerimizi doyuruyor? Ağaçların yapraklarının birbirine dokunması, suların şakıyıp akması, kuşların şakıyıp ötmesi hazzıyla nasıl kulaklarımızı dolduruyor? Ağaçların dallarından bize uzanmış, sarkmış, tebessüm eden meyvelerin tadıyla, kokusuyla, lezzetiyle nasıl ağzımızı okşuyor? Ve bunun kadrini ve kıymetini bilen insanlara, bilip idrak eden insanlara, bu nimetlerle kendisini tanıttırmak isteyen Halık-ı Zülcelal'i tanıyan insanlara, bu nimetleri burada bize verdiği, ihsan ettiği gibi yine orada da teşdid edecek, aynen bu nimetleri bize ihsan edecektir hakikatine inanan insanları sürprizlerle karşı karşıya getirecek. Beklemediği şeyler görecekler. Her hafta, her gün beklemedik şeylerle karşı karşıya kalacaklar. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri gaybe iman eden bizleri bu mevzuda çok sağlam bağlamak suretiyle ruhun neşvesine ulaştırsın. Gönül hayatımızı derinleştirsin, hakikate ulaştırsın inşallah Teala. Vakit yaklaştığı için diğer bir hususu kısaca arz etmeye çalışacağım. Burada sadece ikram ve ihsanı ikram ve ihsana munzam Cenab-ı Hakk'ın izzetini arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın aynı zamanda kainatta sonsuz bir sakavetini ve cömertliğini görüyoruz. Her şey gayet mebzul, gayet bol ve gayet ucuz. Muhtaç olduğumuz şeyleri elde edebilmek için Allah'ın lütuf seyri içinde bize gelmese cihanları versek bir tanesini elde edemeyiz. Harun Reşit karşısına çıkan garip bir seyyahın kendisine tevcih ettiği bir kısım suallerle karşı karşıya kaldığında şaşırır kalır. Karşısına elinde bir bardak suyla dikilen bir insan ona şöyledir, Harun der. Şu suya muhtaç olduğun zaman bunu bulamasan, bunu elde edebilmek için neyini verirsin? Vallahi yığın yığın servet veririm. Yığın yığın serveti de versen, elde edemezsen neyini verirsin? Bütün saltanatımı veririm. Evladı iyalimi veririm. Harun, bu suyu yuttuktan sonra dışarıya çıkaramasan, bunu çıkarmak için deseler ki bütün servetini vereceksin, verir misin? Seve seve veririm. İhtibası bevlün ne demek olduğunu, insanın içinde gaidenin tazyik etmesine rağmen çıkaramamanın ne demek olduğunu, az tatmış insan bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Ve şöyledir, Harun, senin servet ve saltanatın bir bardak su kıymetindedir. Düşünün ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sizin çok muhtaç olduğunuz bu sudan alında her lahza yuttuğunuz ve dışarıya çıkardığınız rengarenk ve çeşitli terkipte havanın zerratına kadar o kadar çok şeye muhtaç olmanıza rağmen o kadar mebzul ihsan ediyor ki siz kapınızın önünde her şeyi gayet ucuz ve mebzul buluyorsunuz. Hiç düşündünüz mü? Sizin ihtiyacınız olan bir narı, bir portakalı, bir mandalini elde etmek için şayet Cenab-ı Hakk'ın lütuf seyri içinde size gelmese, bunu elde etmek için ne kadar para verseniz acaba elde edebilirsiniz? Düşündünüz mü bunu? Düşünmediniz. Düşünmediyseniz düşününüz. Yeryüzünde en küçük nimeti ilahiden en büyüğüne kadar lütfu ilahinin semeresi olarak size gelmeseydi, cihanları verseydiniz bir çekirdeği dahi elde edemezdiniz. İşte Allah'ın bu denli geniş ve engin sakasını cömertliğini görüyoruz. Her şey gayet mebzul. Ağaçlar bol bol ihtiyaçları olan havayı yutuyorlar. Meyveleri için bol bol güneşten gelen radyasyonları emiyorlar. Ve siz muhtaç olduğunuz her şeyi kapınızın önünde buluyorsunuz. Keramet ve mucize arıyorsunuz. Halbuki etrafınızda meydana gelen her hadise harikulade olarak meydana gelmektedir. Bu kadar cömert, bu kadar seha sahibi Hazreti Allah, ayı ve güneşi size lamba ve mundar yapıyor. Cömertliğine bakın ki Hazreti Allah'ın güneşi belli bir mesafede tutuyor. Daha doğrusu küreyi arzı belli bir mesafede güneşin etrafında çeviriyor. Koskoca güneşi, sizin kürenizi bir lokma gibi yutacak güneşi emrinize müsahhar hale getiriyor. Şualarıyla sizin vücudunuzu okşuyor. Hastalıklara karşı sizi koruyor. Vücudunuzu ısıtıyor. Ağaçların başında oluşan, toprağın altında meydana gelen meyvelerinizi ve gıdalarınızı pişiriyor, olgunlaştırıyor. Allah'ın tevfikiyle sularınızın buharlaşmasına vesile oluyor. Sonra yağmurlar meydana geliyor. Sonra otlar besleniyor. Şimşek vasıtasıyla yere çok şeyler geçiyor. Ve sonra siz onları almak suretiyle siz istifade ediyorsunuz. Bütün kainat emrinize müsahhar ediyor, cömertliğe bakın. Öyle bir misafirperver, öyle müthiş baş döndürücü bir mihmandarlık içinde nimetlerini Allah bize lütfediyor ki en büyük şeyler, en küçük şeylerin emrine amade ve müsahhar vaziyette hareket ettiklerini müşahede ediyoruz. Halbuki görüyoruz, bütün bu nimetlerin, bu sehavetin ve bu cömertliğin, civametliğin berasında korkunç bir ölüm bizi intizar ediyor. Kabir ejderha gibi ağzını açmış bizi intizar ediyor. Şayet buradaki bu sofralar burayla bitse öbür alemde devam etmese, turfanda ziyafet sofraları burada kapanmasıyla kapanıp gitse, biz daha bu nimetleri tadarken her lezzetin akabinde bir bardak zehir içiyor gibi ıstırap çekeceğiz. Çünkü yediğimiz ve itlaf ettiğimiz her nimet, nimetlerin zevaliyle bize bir gün bütün nimetlerin zahir olup gideceğini ihtar etmektedir. Bir gün her şeyden mahrum olacaksınız. Ebedi yokluğu ihtar etmektedir. Binaenaleyh insan eğer ebed gibi bir şeye imanı ve kanaati olmasa, öldükten sonra dirilme hakkında yakini ve izanı olmasa, ağzına koyduğu her lokma lezzetli lokma zehir gibi gırtlağını yakarak içeriye girecektir. Allah Celle Celaluhu haşri ve neşri lütfetmesi, bu sofraları burada ihsan ettiği gibi öbür alemde de devam ettirmesi suretiyle sevdiği kullarının muhabbetini devam ettiriyor. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bize ihsan ettiği nimetlerin zail olması elemdir. Bu nimetler zail olmakla bizim içimizde elem ve ıstırap bırakacaktır. Bizi ıstırap içinde bırakmamak için Hazreti Allah Celle Celaluhu nimetlerini öbür alemde de devam ettirecektir. Bu bize bakan yönüdür. Öbür tarafı da ona bakan yönüdür. Böylesine yeryüzünü çeşitli sofralarla donatan, her baharı vagonlarla dolu nimetlerle getiren, ayı güneş insanların emrine müsahhar eden, tatlı suları yerlerden fışkırtan, çiğ yerin dibine gittiği zaman kimsenin çıkarmasına imkan vermeyen Hazreti Allah Celle Celaluhu, madem bu nimetleriyle bizi burada perverde ediyor, daimi ihsan sahibi, daimi kerem sahibi, daimi saha sahibi olan Hazreti Allah Celle Celaluhu, kendisi de bu nimetlerin devamını isteyecektir. Madem kendini tanıttırmak için bize veriyor, madem bizim istifademizden mukaddes bir lezzet alıyor, hoşnutluk hasıl oluyor, mukaddes bir hoşnutluk hasıl oluyor, öyleyse muvakkaten bize verip elimizden almayacaktır. Belli ve ebedi bir alemde bu nimetlerini devam ettirecek, kendisinin devamını gösterecek, devamlı ihsanını ve ikramını gösterecek, devamlı eltafını gösterecek bir alem açacak, bizi orada ebedi haşr ve neşr edecek, ebedi nimetleriyle perverde edecek, haşri ve neşri yapmak suretiyle dünyevi hayatımızı da mesut kılacaktır. Hem o Hazreti Allah Celle Celaluhu, mevsim be mevsim, meydana gelen hadiseler içinde kendi cemal-i layezalini bize göstermektedir. Sonsuz güzelliğini ishar etmektedir. Düşünün, eşyada müthiş bir güzellik müşahede ediyoruz. Bir bahar mevsiminde dışarıya çıkalım. Kuşların şakıyışına kulak kesilelim. Otların bitişine dikkat kesilelim. Suların çağlayıp gitmesine dikkat kesilelim. Bir mehtabı seyredelim. Bir güneşin tülü ve grubuna bakalım. Bu tatlı tabloları ruhumuzda tespite çalışalım. Hayali bir tasvir içinde bunları bir sinema şeridine diziyor gibi dizelim. Ve hepsini birden nazarımıza arz edelim, seyret alalım. Bütün bu tatlı tablolar Cenab-ı Hakk'ın cemalinin bir cilvesidir. O peşi peşine birbirini takip eden bu tablolarda kendi güzelliğini bize göstermektedir. Ve biz müştaklar olarak onun bu güzelliğini seyretmek suretiyle kendimizden geçiyoruz. Onu tanımaya çalışıyoruz. O güzelliğini ishar etmekle kendisini bize tanıttırmak istiyor. Biz de tanımaya çalışıyoruz. Şayet bu güzelliğini burada eşya ve hadiseler halinde ishar ettikten sonra bu perdeyi kapasa, yokluk içinde bizi karanlıkta bıraksa, nimet nikmete dönecektir, muhabbet musibete dönecektir, muhabbet hirkata dönecektir, akıl başımıza belalar ve izacatlar getiren, sıkıntılar getiren bir bela ve musibet haline gelecektir. Nimeti nimet yapan nimetin devamıdır. Nimeti nikmet olmadan koruyan o nimetin devamıdır. Aklı her şeyden lezzet alır hale getiren esasen yine o nimetlerin devamıdır. Binaenaleyh kendi ebedi ve sermedi olan cemalini devamlı bize göstereceği ayrı bir yurt açacak, ayrı bir diyar, o diyarda bizlere haş ve neşredecek, sonsuz nimetlerini, cemal ve kemalini bize gösterecek, orada dahi kendimizden geçmemizi temin edecek, inşallahü teala Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın livaül hamdi altında bizlere haşr ve neşr edecek. Mümin imanının kulağıyla duyar, imanının burnuyla bunun kokusunu alır, imanının verdiği izan ve irfan ile bunu tadar, bunun zevkine erer. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri imanda kemale erdirsin, eşyanın hakikatine nüfuz ettirsin, bunların hakikatini bize göstersin. İnşallah haşir hakkında izan elde etmeye bizleri muvaffak kılsın. Sadece Cenab-ı Hakk'ın esmasından bir ikisinin ışığı altında bir iki hususu arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hakk'ın lütfedeceği, aynı zamanda ona munzam olarak, zamana munzam olarak insanda bulunacağı bas tali ve mumbasit bir zaman içinde inşallahü teala önümüzdeki derslerde lütfu nispetinde size sair esma-i ilahinin haşrü neşri iktizasına beraber yine bakalım. Ondan sonra pozitif araştırmaların bu mevzuda söylediği sözleri, felsefenin bu mevzuda vardığı noktayı hep beraber arz etti inşallahü teala, arz edildiği şeyde dinlemeye çalışalım. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hüsnü istifadeye ve hüsnü ifadeye bizleri muvaffak kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha. Muhterem Müslümanlar, bizler beşer olarak en küçük işlerimizde dahi bir kısım gayeler ve maksatlar yürüyoruz. Her davranışımızın kararında bir hedef kendisini hissettiriyor. Bir mektep açıyorsak şayet memleketin ilmine, irfanına hizmet etmek için açıyoruz. Bir kısım mahallelere para vermek ve bir kısım çocukları sokaktan almak için değil, belki bu arada bu işte dolayısıyla yapıyor. Bir üniversite açıyorsak şayet bizi geçmiş, çok ilerlemiş. Bundan sonra yapacağımız hamleler ne kadar büyük olursa olsun çok kolaylıkla arada mesafeyi kapatamayacağımız. Batılılar seviyesinde dini keşifler, dini icatlar yapalım diye. Üniversiteyi bunun için açıyoruz. Ama bu arada bir kısım profesörler, bir kısım öğretim vazifeleri maaş alıyorlar. Talebelere bir şeyler öğretiliyor veya sokaktan alınıyor. Dolayısıyla yapılıyor. Asıl hedefi bulunan memleketin ilmine, irfanına yardım etmek. İçinde bulunduğu tedenninin karnından onu çıkarmak, evci kemale ulaştırmaktır. Bir ordu teşkil ediyoruz. Her kademesinde bu ordunun ideal ve gayri olarak memleketin dairinde artan işimizi elini düşmüyoruz ve dış düşmanların taarruzuna karşı onu Sert-i Zülkarneyn gibi görüyoruz. Veya Fatih devirleri aleyhi meseleyi el alacak olursak ordumuzu hak ve hakikatin neşri ve tebliğcisi ve buna karşı çıkacak kendi tarihli kimseleri bertaraf etme, can ve Fatih olma maksadıyla bu ordu teşkil ediyoruz. Ama bu arada bir kısım kışlalar yapılıyor, bir kısım subaylara maaşlar veriliyor, neferata masraflar yapılıyor. Bunlar dolayısıyla yapılan şeylerdir. İnsan dünyaya gönderiliyor. Bir nefer gibi dünyaya gönderiliyor askerlik erkanı öğrensin diye. İnsan bir talebe gibi bir mektebe kaydoluyor. İnsan bir muallim gibi öğrendiği şeyleri başkalarına öğretmek maksadıyla bir mektebe muallim oluyor, bir mektebe intisap ediyor. Dolayısıyla istifade ettiği, dolayısıyla gördüğü vazifeler olabilir. Fakat onun yaratılışının, dünyaya gönderilişinin, burada yaşlanmasının ve sonra kabre girmesinin ve kabrin ve altında asıl gayesi ve hedefi Allah'a vasıl olmak, ahirette mesul olmaktır. Dolayısıyla Allah dünyada da saadet veriyor kendisine inanan ve ahirete inananlara. Mümin, ahirette Mevla'nın huzuruna çıkmayı hedef alarak hareket edecektir. Sair işlerini yapacak, ihmal etmeyecektir. Fakat mütemadiyen nazarını oraya dikecek, matmahı nazar yapacaktır. Bir oraya bakacak, bir de işlerine bakacaktır. Bir öbür alemi saflarla sayfa sayfa düşünecek, bir de sayfaya amaline bakacak, ona göre vaziyet anlayacak. ona göre adımlarını atmaya çalışacaktır. Allah bizlere izan ve idrak ihsan eylesin. Haram İbn-i Milhan, sinesinden yediği mızrakla, sinesine mızrak saplanınca şakır şakır kanlar akarken, gözlerini namütenah ufuklara doğru dikti ve dudaklarından şu sözler döküldü. Füztü ve Rabbil Kâbeti. Kâbe'nin Rabbine yemin ederim ki şu dakikada kurtuldum diyordu. Kanını yüzüne sürerken, sizin çok iyi bildiğiniz bir kahramanın izahlendirme suretiyle mevzuum şahısla sıçtırmayı düşünüyorum. Mus'ab bin Umeyr, her ana delikanlının ruh hayatında markez bırakacak, bir çizgi bırakacak Mus'ab bin Umeyr. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın işin başladığı dönemde ifadesi içinde, yani Medine-i Münevvere'de Mus'ab'ı derilere sarılmış gördüğü anda parmağını kaldırıp onu gösterirken ifadesi içinde şöyle ifadelenen Mus'ab radıyallahu anh. Resul-i Ekrem ona bakarken bütün gözlerle dolmuş ona bakıyordu. Mekke'de en aziz yaşıyordu. Ama inandığı dava uğruna her şeyini feda etmiş. Servetini, samanını feda etmiş. Yumuşak aile yuvasını, okşayıcı döşeyi, tatlı gıdaları feda etmiş. Belki günlerce ağzına lokma girmez hale gelmiş. Ve bu vaziyette Medine-i Münevvere, Medine-i Tahire'ye hicret etmiş. Bir postun, bir derinin içinde her şeyini feda etmiş, huzur-u risalet feda ile dimdik duran Mus'ab-ı Allah Resulü gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu görüyorsunuz değil mi diyor. Görüyoruz ya Resulallah, dolu dolu gözlerle, hıçkırık dolu ifadelerle görüyoruz ya Resulallah. Mekke'de anne ve babasının nezdinde bundan daha aziz bir delikanlı ben bilmiyordum. Herkes buna bakardı. Süsüyle püsüyle herkesin dikkatini çekebilecek mahiyetteydi. Allah ve Resulü için her şeyini feda etti. Allah ve Resulü için öylesine her şeyini feda etti ki, belki bu söz söylendikten kısa zaman sonra Uhud'da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde bulunuyordu. Ona çok dikkat etmek lazım. O gün Efendimiz'e ait bir rubayı, bir libası giymişti sırtına. İbn-i Kamiye Resul-i Ekrem'i yaraladıktan sonra Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Mus'ab'ı Resul-i Ekrem zannediyordu. Onun başına, koluna, kanadına kaldırıp indireceği kılıçları, İslam'ın beyni ve fazlası olan Resul-i Ekrem'in başına kaldırdım, indirdim zannıyla yapıyordu. Mus'ab belki daha 30'una gelmemişti. Henüz delikanlılık çağındaydı. Şekliyle, şemailiyle, siretiyle, suretiyle Resul-i Ekrem'e çok benziyordu. Rubayı da sırtına geçirip mihberi başına koyunca, elleri kırılası İbn-i Kamiye, Mus'ab'ın karşısına dikilmişti. Kaldırdığı sert bir kılıç darbesiyle, sağ kolunu, bayrak tutan sağ kolunu aşağıya indirince, وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ رُسُولٌ diyordu. Bu Sure-i Âl-i İmran'da bir ayettir. Ama henüz bu ayet nazil olmamıştı. Bu ayet Mus'ab-ı tefcilen nazil oldu. Kıyamete kadar da ayet nazil olmadan Mus'ab'ın sözü halinde ifade edilen bu söz, Kur'an'da tilavet edilecektir. Sağ kol aşağıya düşüyordu. Muhammed sadece Allah'ın Resuludur. Vefat edebilir. Ondan evvel de çok peygamberler yaşadı ve vefat ettiler diyordu. Bayrak yere düşmesin diye sol koluyla bağrına basıyordu onu. Bir kılıç darbesi sol kolunu da indirirken yine وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ تَتْخَلَتْ مُزَّبْلِ رُسُولٌ diyordu. Nihayet kolu da kesilince kesik kollarıyla sıkıştırıyordu. Düşmesin bu diyordu yere. Bir kılıç darbesi boynunu indirince bayrağın üzerine yıkılıyordu. Yıkılıyor fakat kesik boynuyla yüzünü saklamaya çalışıyordu. Manzara işin ötesindedir. İbn-i İshak bunu adım adım takip etmişler bize naklederken aynen şöyle diyor. Resul-i Ekrem şehada arasında aradı Mus'ab'ı buldu. Gözlerinden şakır şakır yaşlar dökülüyordu. Dudağından da minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh ayeti nazil oluyordu. Allah kullarından Allah'a karşı verdiği ahde sadık nice kimseler vardır ki verdikleri sözde erkekçe durmuş, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmişlerdir. Bu ayet sanki Mus'ab'ı anlatıyordu. Ama Mus'ab yüzünü saklamıştı. Kesik boynuyla yüzünü tozun toprağın altına sokuvermişti. Değerlendirici şöyle değerlendiriyor. Beni Resul-i Ekrem diye şehit ettiler. Şayet yüzümü görürlerse o olmadığımı anlarlar. Bu meydanda yine Resulullah'ı ararlar. Yüzümü görmesinler diye saklayayım diye. Yüzünü saklamıştı Mus'ab. Hayatının bir gayesi vardı. Hayatının gayesi o gayeyi kendisine talim eden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam uğrunda feda etmekti. Feda edip aziz olarak, aziz bir şehit olarak haş ve neşk olmaktı. Neydi acaba onda bu duyguyu meydana getiren husus? Allah'a inanması, Allah'a imanın neşveti içinde ahiret saadeti ebedi hayattı. Ebedi hayat meselesi bahis mevzu olmasa bir insanın ölmesinin manası olmayacaktır. Bir insanın şehadetinin manası olmayacaktır. Kolunu kanadını vermenin manası olmayacaktır. Yüzünü saklamanın manası olmayacaktır. Boşu boşuna manasız bir kahramanlık olacaktır bu. Ama onun kolunu vermesi, kanadını ulvi bir dava uğrunda feda etmesi, yüzünü ulvi bir dava uğrunda saklaması, ona öyle bir imtiyaz kazandırır, öyle bir müstesna keyfiyet kazandırır ki bu meseleyi bir tartabilecek mizan ve terazi bilmiyoruz. Bunu ahirette Allah tartacak. Melekler seviyesinde ulvi keyfiyet ve duruma Allah mükafat ihsan edecektir. اَفَا حَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Ya siz Allah'a dönmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Hepiniz döneceksiniz. Hepiniz döneceksiniz. İçinizden veya dışınızdan niceleri kim bilir? Kaçaklar ve firariler gibi boyunlarında pranga, ayaklarında zincir Allah'a öyle dönecekler. Herkes Allah'a dönecek. Ama nice şerefliler de Mus'ab bin Umeyr gibi dönecek. Yüzünü niçin sakladın Mus'ab? Resuluna zarar gelmesin diye ya Resulallah, son dakikada dahi bu kadar civar merdan ölen insanlar, onlar da Allah'a dönecekler. Bütün beşer saf saf olacak. Halaka halaka Resul-i Ekrem'in etrafında bir vücut teşkil edecekler. İyiler de kötüler de teşkil edecekler. Eliyle Ab-ı Kevser içirdiğinde olacak, yine elinin tersiyle Kevser kuyusunun başından kovacakları da olacak. Cenab-ı Hak bizi ve bütün müminleri bu kötü encam ve akıbetten muhafaza buyursun. Orada mahcup olma var, orada mesrur olma da var. Orada memnun olma var, orada mahzun olma da var. Orada Hak'tan iltifat buyurun. فَدْخُلِي فِي عِبَادِ وَدْخُلِي cenneti. İltifatına mazhar olma da var, orada kovulma ve tarz edilme ve mizan terazi vaz edilmeme tokatını yeme de var. İyi encam da var, kötü encam da var. Ama katiyen bilin ve bilelim ki, hayatını o ulvi aleme göre tanzim edenler, inşallahü teâlâ Mus'ab gibi şerefli bir ölümle ölecek ve Allah'a kavuşacaklardır. Ahdlerini yerine getirenler, Allah'a verdikleri sözü yerine getirmiş olmanın süruru ve neşvesi içinde güvercinler gibi kanat çırpa çırpa Allah'a vasıl olacaklardır. Dünyada kirlenenler, eteklerini dünyanın tozuna toprağına boyayanlar, hayatlarının gayesini idrak edemeyenler, macera olsun diye dünyada yaşayanlar, ulvi alemlere nazarlarını dikemeyenler, onlar da haşrolacak. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle Kevser kuyusunun başında kendilerine Kevser takdim edeceğim an kovacaklar, onları kovacaklar ve ben feryat edeceğim. Ya Rabbi ashabi ashabi diyeceğim. Allah bana diyecek ki bilmiyorsun. Bilmiyorsun senden sonra karıştırdıkları halkı. Bilmiyorsun senden sonra nasıl irtidat ettiler. Bilmiyorsun nasıl yolu terk ettiler. Şehrattan çıktılar, apık sapık yollara saptılar. Diyecek Allah Celle Celaluhu. Cenab-ı Vacib-ül Vücud ve Tekaddes Hazretleri matrudinden ve merdudinden eylemesin bizi. makbulin ve mahbubin zümresine ilhak buyursun. Elâ inne ehsenel kelâmü ve ebdân nizam. Kelâmullâhil melikil azizil allâm. Kemâ kâlellâhu tebâreke ve teâlâ fil kelâm. Ve izâ kur'el kur'ân festenû leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق أبي بكر والفاروق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار والأبرار وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك يا رب. İbadallah, Allah'ın kulları, İttakullah ve atiuh, Allah'tan çok korkun, sizi yaratan Rabbinize karşı saygılı olun, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. Muhakkak Allah adaletle emrediyor, sizi cennete götürecek doğru yolla emrediyor, sahili selamete çıkaracak sırat-ı müstakimle emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, Rabbinizi görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor ve binlerce hadiseyle mevcudiyetini size hissettiriyor, varlığını kalbinize duyuruyor ve sizi o neşveye doyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, insanların anlayışının değil, İslam'ın, Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vaaz-ı nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir süre eğri büğrü yol içinde, yanlış davranışlar içinde tek doğru yol ve davranış olan İslam'ı bulasınız. Emni eman içinde sahili selamete çıkarak cennete dahil olasınız. Bir hususu daha söyleyeyim. Orada unuttuğum akşam sohbete yine öbür camide devam edeceğiz inşallah Teala. Akimis salah, innas salate tenha anil fahşai vel münker, ve le zikrullahi ekber, vallahu ya'lemu ma tesna'un. Fakat Allah'u Rabbim.